إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ميوان أنيمال إخوائي بالوالقال أمرو لخزمتنا باز لبابتك دكم كفيوست بهمو معنوا لسرتاي وتاركم داروي دمم دكما جنزانو بابزانين بيويست جنزاني مسلمان تون بن بابزانين اي جنز من برسيارك دكم تو ولا مكيل لغلي خود دزاني دتواني ولا مي بديوا او ريجي استا تو لسري برسيارك اويا ايا ريجايك بلو خرابكاري وفسادت يان ريجايك بلو بهشت وسعادتك اي خواي پرولگار خوش ويستانم هر يك اكتان برسيار لخوتان بكن يستا ولا مكي لاي خوتانا او ريجو برنامه ومنهج جيانت كتو يستا لسري او ريجايك بلو بهشت بدبا يان پنا بخواي پرولگار او ريجي كتو گردو تبر بلو آقير دوسخ وخوا همو من پارسد دا تینا خزمت آیتا کانی خواهی پرولگار خواهی پرولگار لقرآن پیروزکی آده فرمیه این النفس لأمارت بسوء الا ما رحم ربی نفسی همو انسانک پی خوش لناو توانا بجی فرمانی همو نفسک بو کسکا اویا کبر و خرابکاری و توان بیبا خواهی پرولگار دا فرمیه الا ما رحم ربی الا کسک كخواي پرولگار رحمي پيكر دبيت بلان بابزاني رحمي خواي پرولگار بو كسكان چونا خواي پرولگار رحم بچه دكات و بابزاني كمونو تو كيسار لتمنه چي گنزينا سرطات چون بوينا خواي پرولگار لقرآن پيروزكيا لسورة الروم دفرميه الله الذي خلقكم من ضعف خواي پرولگار لسرطات ايوي بزعيفي دروس كدو خوش ويستانم لسرتا دائما لعصلا هر نبوينا بلان خواي پرولگار بقدرت و دسالة خوي لطوي پياو للكداني آفرت انساني چي دروس کرد وكي استا خوتي و خود دبيني اوان ده بيدا صلاة بوي كاتك تو هات دنيا ومنالي چي بيدا صلاة و ضعيف كهيز دا صلاة يكد نبوا خلقا كان كسكاني دورو برد پيوستد بوام وكا پيداوستكان بودا بين كان دوايا وخواي پرولگار دا فرميت ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة خواي پرولگار دا فرميت لدوايا ويكتو منالي چي بيدا صلاة ويتواناي تنبو دا صلاة مبيداي وبهزم كردو وبقواتم كرديو تابو يبو گنزي كي استاهي خواي پرولگار كباسي گنزيتي لكا بقوات وبهزم بدا صلاة نايو دبا خوش ويستانم بو لبوی اما همو من دزانین گنز توانای گورنکاری هموش تیه چی هیا گنز توانای هیا که کوملگای چی تندروز بنیاد بنی خواهی پرولگار که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ناد با پیغمبر آیتی اوانی که لدوری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بون کومل گنزی بتوانا بون کومل کز بون کل قیمه توانا دا بون بوی خواهی پرولگار اوانی هل بجار و پیغمبری ما صلی اللہ علیه وسلم لقيمة جنزاتي دا بوكا وحي بوات خوش ويستانم خواهي پرولگار فرمو لدواي بودا صلاتي ايوه من بحيث کرد بجنزاتي دواي او جنزاتي خواهي پرولگار كزور گرين گلدم آياته تي بگن دا فرموية دوباره لدواي زعفي بقوت بون لدواي او قوتي دفرمي وشيبة وإيوا بلو بصلاتون وبتمن دا دتن كهيز دا صلاتك تان نامني تون لقونا غيمنالي تان إيوا دا صلاة تان نبو توانات تان نبو تون قيمي دا صلاة دواي او خواي پرگا دا فرمي بلو قونا غي بيري دا رونو هيت يزو دا صلاتك تان نامني بويا اي گن سيري خود بكا بو هيزو بازو دا صلاتي كيستاهتا بو هيزو بازو دا صلاتت منازا خوش ويستانم بابين بسياري لخو ما مكين او قوناغي قنزي كيستا تو هتا لتي دا صرفي دكي ايا لخزمت كرني ديني خواه صرفي دكي يان صرف كرنكر لبيناوي شهوتو لبيناوي تير كرني عارز وكاني خوتا اگر قوتكي تو بو خزمت كرني دينكي خواه نبي او پنا بخواي پرولگار كلا سرطا دا دوشت من باس کرد يچيان برو باشتكي خواي پرولگار بو يچيانيش برو آگری دوزاق بو خواه همون من پارزید او برو او شوی نده من باد پناه بخواه پرورگر پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام نه حدیث اک صحیح کشه غلبانی لسه صحیح نایویتی اموشگاری چی خیر من دکات رو لگنزان دکات بابزانین اما اموشگاری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم چون سودی لیول بگرین و چون تی بگرین دفرمیه لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربی حتی يسأل عن خمس دا فرمیه لروج دوائی دا دو پی هیت انسانی لبردم خواهی پرورگار نا جولیر نا روا حتا پیت پرسیاری لینا کرد پیت پرسیار لحل یک اکمانده کرد لروج قیامه دا لبردم خواهی پرورگار پیکان نا جولیتا والا میم پیت پرسیاره نده و خوش ویستانم پیش اوی بگین لقای خواهی پرورگار با او پیت پرسیاری استای من خو ممکن ایگن زکان مزانه پرسیار یکم که خواهی پرورگار لطوی دکا خالق ارض و آسمان او پرسیار نه لته دکا یکم یان چیا که اما یان همو من دگری تو پرسیار یکم ان عمره فيما افنان او هم تمنی خود بگشتی تمنی خود منالید گنزید پیری لچی دا صرف کرد بزانه تمنکی تو بو خزمت کرنی دینی خواب و پرسیار دوم کما بس یمه لو تارقیا و عن شبابی فيما ابلاه ای گنز تمانی گنجی تو لطی دا سرکر که خواهی پرودگار پرسیار لیده که ورا پیزوی خواهی پرودگار پرسیار لیب که تو پرسیار لخود بکه ایستا بزانه او تمانی گنجی که ایستا لسری روزانه او تمانت بو خواهی پرودگار ترخان کردوا یان بو تیر کردنی حضو آرز وکاند یان بو دیبا دیر کردنی کومل افشد که لدینی خواهی پرودگار دا حرامه ورا بزانه او تمانی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم زوری خوش بستوا گنزان لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور خوش شویز بینه خوش شویز تانم او صحابانی لدوری بون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گنز بون لبر خوش شویزی بو گنزان لکوتایکانی تمنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتیگ رو مکان مترسیان لسل دا صلات و خلا لسل دا صلات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مترسیان لسل او مسلمانان دروس کرده بو کن زیکی رو مکان بونو مسلمان دبونو دیان کشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم لشکری چی آماده کرد هیزه چی زور بیزی آماده کرد بلان چی کرد در رابری او هیزه اسامه کری زید خوش ویستانم اسامه لسرطای تمنی لاویتی بو که لناو او که تا لناو صحابکانا صحابه زور آزا امام عمر لناو صحابکان بو خالدی کری ولید رضا و رحمتی خواهی پرگاری لیبه او صحابه خوش ویستانه لدوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گنزی چی تازه پیگیشتوی دیاری که کسر کرده اتی لشکریک بکا بوتی بو سرخصنی دینی خواهی پرورگر لبر گوری گنزه لبر خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو گنزان گنزی چی دیاری کرد که لناو صحابه کان زور یان لگل او نبون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی باوکی زور خوشویستی من بوا و خوشی یکی که لحر خوشویستکانی من و من او دکم امیری او جیش خوشویستانم اها گنستوانای اوی هیا که امتیت را پرینی که امتیت برو پیش بباد بلام گنزکانی ما امرو بز بنا موبایلکانیان و با آیپادکانیان و بز آهوا با نمسکانیان ایجدکن بو گنزی ایمناتوانی گورانکاری لو ملت دابکا خوشویستانم بو گنزیگ نیتوانی و پیش روی گنده چی وابکا بو اوی گنزکانی لمزگو تی خربکاتو خوش ویستانم او گنزیگ بو سرخشنی و شی لا اله الا الله بو توحید پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کردی امیری مسلمانان لكاتك ده أوهم الصحابة بتمنى ده حاضر من لدور بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام جنزكان إيما لبر أو يدور كوتون والذين إخوائي فريولقار ناتوان رابراتي خلقان دوري خوان بكن جنزاني من ناتوان لما لكان رابري ما لكي خوان بكن جنزاني كون خوشويستانم اگر باس یو شورشانی پیشتر بکنی همو گنز بو کردیتی خوش ویستانم کومال گن هستاون دزایتی ظلم مستمیان کردوا بلام گنزانی ما بی آگا لدینی خواهی پرولگار که دبی لرهی گنزان و گورانکاری انزام بده لرهی گنزان و که حکمی خواهی پرولگار دوباره بگرین و قرآن حکم من بکرد مشغول کراون با کومال اکشد ببی اوی که آگاشیان لبی مشغول کراون بشتان اکسرقال کراون که خوشیان نازانن چون او گنجانه بکار دین خوش یان نظام خوش ویستانم دعای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفرموی وعن شبابی فیما ابله و مالی من عین اکتسب و فیما انفقه فرموی خوای پرولگر پرسیار لیدکا او مالی که هتا بزیوی جیان چون پیداد کرد لره کسابتی حلال پیاد کرد یعن لره حرام و خوش ویستانم و لچی دا صرفت کرد و دعای او فرموی و ماذا عمل فیما علم وأو علمي كبير ما ندابوي أو علمي لتي دا بكارينا تون عملت بيكر بوي أي جنزة كان رويداني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لأيويا كأيوة دتوان پیشوائتي أمتا بكن وبرسيارتان ليدكي لسلوي كتمني جنزي خوتان لتي دا صرف كر شامي كوري عروا دفرمي باوكي كاموشغاري دكا دفرمي كنا صغار القوم فأصبحنا كبارهم امام منال بوين بلام خواي پرولگار استا ايمي كتا قوري ام امتا خوش ويستانم وإنكم اليوم صغار قوم ويوشك أن تكونوا لكبارهم فما خير في كبير ولا علم له فعليكم بالسنة دفرمي كاتي قاموشگاري كوركي دكا اما بتوكي قوم كان خوما بوين استا بوين قوري قوم كان من وإيوالا استا دا كبتوكي قوم كان تان ايوال دا هاتوي او امتنا خوش ویستانم ده فرمید و او گنزانی که ایستا دهاتوی او قومل دست او گنزانی خوش ویستانم ما مختیارکان من تمانی چیان برای کردوا لخزمت کرنی او دینه دار بیان لخزمت دین دانه بو بی بلام ده فرمید ایو دهاتوی ام ملتن ده فرمید چه خیریگ لویه که ایو ای گنزکان پی بگن مشارزه علوم شرعی نبن چه خیریگ لویه که او گنزانا امرو هیچی بی آگای لدینی خواه پرولگان لما ذلیس یکا دادا نشی گنج اگنات وانی حدیث ایچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باستا دا فرموی چه خیریگ لویه که لدوای ایما ایو پیشوایتی ام امتا بکن و شارزای دینی خواه پرولگان نبن که شارزای دینی خواه پرولگان نبن وقت او زیلی ایستا که هنده چانتی دا پیشوایتی ام امتا دکن تعنه لا حجاب و لدین خواه پرولگار دادن سبین ام گنزانش که شارزای دین خواه پرولگار نبن که پیشوایتی ام ملتی ام بخیلیت دست اواد جایتی دین خواه پرولگار دکن بویا هر گنزیگ لسری واجبا که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دفرمی طلب و علم فریضتو علا کل مسلم و مسلما طلب علم خوش شارزا کردن لدین واجبا لسل همو مسلمان خوش ویستانم بویا ای گنزکان روی دمم لئیوه که خودان شارزای هم دینه بکن پیش اوی کمردن حقیقت هم پی بگره دسین خزمت حدیث اشتری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که ابن عباس روایت کرد و رضای پی خواهی پر رگر لخوی و لباک چی بی دفرمیه کسی کات که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم آموشگاری کرد اغتنمو غم خمسا قبل خمسین پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی بهلی بزانه پنج شد پیش او پنج شد پید بگه بابزانه اشتانه چی خوش ویستانم یکمیان شبابی که قبل حرمیک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم آموشگاری او گنزی کرو آموشگاری همو امتا که دکا دفرمی ای گنز بهلی بزانه گنزیتی پیش او پیر بی واتا تو کات گنزی توانه او تی بی مزگود توانه او نویز بکی توانه او صدقه بکی توانه او یک صلح و صلاحات بکی باس الحکان ما لره گنزه کانو بکره خوش ویستانم گنزی عاقو دتوانی امتیک همو خرکاتو پیکو خوش ویستانم بلام چیل بتمنیک بکم فنا بخوای پرولگار که آخر شر بین نتوانی دو قصه خیر بکا خوش ویستانم لگر ریزم بو مام اختیار کان من خلکان اکمانی شهاده آنیا خلکی بتمنن لما دید سکان دادنیشن بشهاده بیده بی او صلحی همو خلق بکا بلام لقصه خراب زیادر هیچ که نازانی بوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رویده میل جنزانه که پیش اوی کتوه بکوی ناو تمنه و سول لجنزاتی کد وگر خوش ویستانم او جنزاتی بودینی خواهی پروگر ترخام که و صحتی که قبل سقمیک ولا ساخب بكار بين اي جنس بيش او بكينا ونخوشيوا وغناك قبل فقرك ودوله من ديكات بيش او تخوا هزار تعر دوله من دي خوشي استانم بلا ملي خو فرغاز زور اسان سبيني تو هزابي امرو تواناتيا لا شت ساغه بلا مسبيني لواني نخوش بي سن جنس من دي تو استاتوشي نخوشي سرتام خوشي استانم تو شو كريم نخوشي دريش خايم بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکم شت کروی دمیتی لیان کر گنزکان بون که او تمانی گنزیت بکار بینا پیش اوی پیر بی و فراغ که قبل شغلی که و او کات فراغانی حتی ای گنز بکار بینا بو خزمت کرنی دینکت بکار بینا بو آموشگاری خلق بو آموشگاری خود بو تسکی نفسی خود پیش اوی که کاتکانت پر بی و مشغول بی لبروی استا خلکانی مشغول بونه آگا لیز نما ذکر لراک راکو کسب نبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمیه، او فراغی که استعات بکار بینا بو اوی که مشغول بی کاتلی نگی و حیات که قبل موتی و جیان پیش مدن خوش ویستانم. اما است که خوای پرولگار با فضل خوی امی بازندویش که تو خلقانی کن استعال گورسانه کن تو آن امی هیچ کاری چخیر بکن. بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودی به هدی بزنه که تو استعال زندوی پیش اوی که وفات بکی. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خوش ويستانم إما همومان كمنال من هي كأواني قنزن لما الله وكأوباو كاني كوري قنزياني كتي قنزيان هي دبير دميان زمانيان بردوام لسريان بخوش ويستانم والله توشي سردمي چواب ونباو ناتواني آموشگاري كوركي بكا كتاكي بكا يعني سيرت بيدي لكو موقعيكي مسلمان لشاريكي مسلمان مشين كصدا النوات يوكو موقعين بزياتري شو مسلمانا افرتان من دبينين بو شيوازا جلو برقا قنزكان من دبينين بو شيوازا قنز لشاريكا شوية تابع يعني نارواتو لكافتريا كان دانشتو وباو بناتواني محاصبه بكا هو كاركي تي خوش ويستانم هو كاركي كم ترخمي باو كان بو عموشقاري من علاقان يعني. بابين بزانين پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاموشگاري ابن عباس دكا عبد الله كر امام عباس كاموشگاري دكا بزانين بچي اموشگاري دكا اي اموشگاري باوكان بو منالكان يان بو خزمكان يان بو برازاكان يان بو شوازيه كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اموشگاري صحابه كان بيكدوا عبد الله كر امام عباس رضا و رحمت خواهي برگار لخوي لباوش بيدفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اموشگاري كدن بابزانين بچي اموشگاري دكا دفرمي احفظ الله يحفظك دفرمي يا غلام اي جنز ايو كسيتازا بيجيشتي هل تمسرتاي تمنيتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اموش قايد لك احفظ الله يحفظك اي جنزك تو خواب باريزة خوادت باريزي باش خواب بيوشتي بباراستنا فنا بخواب بيوشتي خواب بيوشتي بويخرك باصواني لبك بيقمان نخيل بلان بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي خواب پارزا خواتو ده پارزه و تا ای گنزکا تو ساوت جویسکت دمت زگت داوینت بپارزه لحرام بپارزه لوی سنوری خواه پرودگر تی پرینی سنوری خواه پرودگر ببزینی او خواه پرودگرش تو ده پارزه اگر تو سنوری خواه پرودگر نپارز او خواه پرودگرش تو نپارزه خوش ویستانم بو او کمالگای نواتیک چوه والله برا كانم اونده کوملګا مان تک چوا ناتواني اموزګاري کس یک بکي بري او سنوري خوای پرورګاره بتون رو د زاني باوکه لګر او پر ريزم د صلات او تواناي نيه جرأت يا وي نيه كا اموزګاري مناله کيبکا بقچکي ناتواني بلي كا پانتور له پيمکا بقچکي ناتواني بلي كا صفيك بسره داده خوش ويستانم پنځ فرزل له صفي پيشو مزګو ته خزانه کي پانتور له پيدکات اخد دیندار يکتو همو روزه که همو هینی یک ماوستای عینی باسی حرام دکا و باسی حلال دکا چون لما لقی خود پریتی لحرام او کو ملگاید چون تیگ ناچه چون دایکان من خوشکان من باو شیوازه نابن ام همو چشی طلاقا لچی خوش ویستانم ام همو فسادی لچی والله لو یکا آموزگاری من علاکان من ناکین تخوا خوش ویستانم با لخو مودست بیکم چه باو که لسر نوشکرین من علاقه عقوبه داوا چه باو که لمن علاقه داوا لسر اوی که نای با مزگوت لسر اوی که نویجی بیانی ناکا نویجی بیانی او هیز نویجی بیانی هم ترک کردوا لسر اوی نویجی نیورو عصر و مغرب و عشان ناکا چه باو که لمن علاقه داوا والله همو تان باو که کان استاد زان ای چن باو که لمن علاقه داوا لسر درسی مکتب بو لسر اوی انا آماده لی بدهی بو لسر اوی انا آماده نی آموزگاری شیب کهی لخو مورا با دست بیب کهی لباو که همو من لگر ریزم بو بت امن کن کسی آماده نیه لسر دینکی محاسبه منالکی بکن بلام هموی لسر قناقی کانی خویندن آماده یه لمنالکی بده بل لیکولنیو لنفس خوم هم که خوش ویستانم خواهی پرورگار وما خلقت الجن لتندین و تر باسم کردیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بو عبادت خود دروز کرد بو اوی دروز نکرد و راستا المکانی کشک ضرورن بلام که اگر نبیت مامو صفاس، اگر نبیت دکتوریش، اگر نبیت مهندسیش، خواه لسر و محاسبه نکه بلام والله خواه پروگر لسر و ایک منالکت پروردیه چی جوان نکدوه، فیری نویج نکدوه محاسبه دکه کل روایتی که هاتوه، اگر کسی همو دفتر اعمالی باز بو، پیش روی داخلی باز بو، وره بگره و وره نا چی که باز دو، بزان خیزانکت، چی دلو برگی چی لبر کردوه وره بزان کچکت، چی لبر کردوه و ما زانه که خود باز ملی ناس کز ناسی تا قبری کسو خوش ویستانم لسر کسکت و خیزانه کت لسر کرکات محاسبه دکری که تو آگر لینی به اونبای لکی چق پیوندیگ دکا دوائی کشتیگ رو دادا کشتیگ دا گلیی لکرکت مکا گلیی لکسکت مکا خوش ویستانم تو هو کار بوی با دیاری و تا دوازده شوی لگلی لدیار فلیم دادا نشیو دستی دا گلی ولا خوش کری شیرینم اها و های اها اروپا او آدشین اها دلداری بکا اها قسکر خلطینا اغازی نوفع شبلاو دا بیتوا والله دوائش گلیلی مکا که فسادی و فتنه رو دادا خوش ویستانم کتو آموشگاری نکردوا کتو دستی نگردوا بو مزگود لگل خود کتو محاسبه نکردوا لسر نویش دوائش محاسبه مکا لسر اوی لبروی تو هو کار بوی خوش ویستانم آموشگاری ماموسه یک زور جوا مدلی زور بلا مدلی مگوتم ای که رشیلیم بو چی نظر دکی بو چی بلا ماری او کچه دادی والا دلی ما مستا خوی هو کاره خوی زیلی چی لبر کرده خوی رود کرده تو امنیش خو پیرا ناجیره لگر او پر ریزم خوش ویستانم که او قصانه دکن والله هموی واقعی علو که ملگایی امه ده هیا دوینه لگر ما مستا یک دانشت بوم و تی رخنم زور لیده گرین لسر اوی که بردوان باسی چای خانه و که افتریاکان دکم خوش ویستانم که ملگایی که ما استا ام ده صلاتا خوی گوره اگر اهل هدایت هدایتی انده د چې کافتریه زیات دکاته او یک مزګوت حکومت درستی نه که خوش ویستانم بلان برو کافتریه کو کز محاسبه نه که برو مزګوت به مزګوت دروز دکم سندین چې شد بو دروز دکن بو با خو من له مالکان خو من او پرودی من مالکان مم کین چاوری د سیونه به کله مکتب کان او پروده وکړي مکتب کان که پروده کړدین له پیسو بلان آستی پروده او آستی علم جستا زور ضعیف و خوش ویستانم بو اموزګاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو ابن عباس یا کم شده و بو کسنوری خواه پارزه بو ای خواه پرورگر بد پارزه اموزگاهی دوامی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کرو لگنزان دکر لحدیث ویشتی دا فرموه یا معشر الشباب ممن استاع منکم الباعد فلیتزوج ایو کسانی دا صلاتانی زواج بکن خوش ایستانم با کارسانی بو گنزکان ممکن بو زواج باز زواج یا لکن اصام کن بو ای فسادی نمینی کچه بویتا 24 سال 25 سال کرا بویتا 30 سال زواج نکن و کار کی تیا؟ والله او زمینی هم بو نرخ ساو که زواج هم بو آسام کن هر کس اول مالی خوی هولی ندا و که کسی چی ایمان دار مال اسی متوسطی به میری ندم که کت کد جوان پرورده کرد والله 12 ساله 14 ساله 17 ساله کد جوان پرورده کرد فیری آداب و روش و خوروش اسلامت کرد فیری آورد کرد که آفرتی مسلمان و پرورده دکره والله اگر به 15 سالی به میری مالی چی منالی چی واد بو برهم دینه که وچی عمری کری عبدالعزیز دبی بلام اگر اتو پرورده چی جوان نکری والا 30 سالش بمیرده نتوانی مالت بو بره و با خوش ویستانم با نل این تمن نکی نقیاس با پرورده کر نکب که نقیاس که چون پرورده انده کن دوائی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که خالشون باز کر رولا امتکی دکا دفر من مر و اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم عليها وهم أبناء عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع. ده فرمي من علاقات أن حصالي ميش بيب كان يسابش في السالة في نقوتي دور كان ميش بيب خوش ويستم ده فرمي أقام ودى السالة ميش نكر لي دا سباو كيقل من علاقة داوة كباسم كريستا خوش ويستانم أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي لي عندن لسن ميش نكر دن با او حديثاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكم ورنقني خوش ويستانم ده فرمي لدواج ده صالي جي كتانو قران زياب كانوا بالا قال يق نخون اگر شوين النيه علقا او لايك بن او لايك تندين مسرات ما بيستو است خوش ويستانم برايا فنا بخوي پرگار تعداي له خوش كردوا وتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبيش 1400 سال كدوتي است حموي بواقعي ده بينين خوش ويستانم كدليل حوص صالي فيريكا دايك باوك دلي دل مناي من على كم بونيش استينم والله اگر من على كم خوش بيد بيد دلت بي اگر خوش دي بيد بي لا اگر رزگاري كي خوش استانم بو الى كوتايدا بايتي تشخواي پرورگار كوتاي بو تاركم دينم كخواي پرورگار بزانين دفرمي يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره اي اواني ايماتا هناوا خوتا نفسي خوتا و اهليكم وخيزانتان منالتان خزمانتان بباريزن لعاقري دوزاق او عاقري كسو تمانيا كي خلقو بردا واتا سو تمانيا عاقري دوزاق خلقان خوش ويستانم لقل برد بوانا عاقري زاندم خوش دكري پنا بخواه پرورگار خواه پرورگار همان پاريزي بوي خواه پرورگار فرموي نفسي خوتان لپیشوا واتا لمالي خوتان ودست ببکن او جا آموشگاري وعزتان بو همو خلچو بخوش ويستانم بوی لکو تاییده داوکان لخواه پرورگار یا ربی خواه کومالگای چی تندرست و مسلمانانه من بو برهم بینی یا ربی خواه داوکاریم لباوکان اگر تا ایستا آموزگاری من آلکان یا نکردو و لسردین لما و خواه جان هدایتی هم بدهی که آموزگاری من آلکان یا مکن یا ربی خدا هدایتی گنزکان ما مدهی لسر و دزگرتو بن بسنت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و یا ربی خواه شارزای دین اکی خود ما مکن یا ربی خواه ام کمال جابر و خرابی و فسادی تو یا ربی خواه ریجی هدایت من باعثم کی یا ربی خواه وامان لب کشور زدی نکه خود مام کی یا ربی خواه مان کش سر راست شقام اسلامتی یا ربی خواه فیر مام کی بوی کسود مام پیدا گینی سود مام پیدا گینی بوی کفیر مان دکی آمین آمین والحمد لله رب العالمین حسن بون وجه کانتان رحمت خواتان لبی